Ego 99. Saudos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Regresamos da nosa fantástica viaxe por Arxentina, endemoniados agora cun novo disco, un novo disco libre dos Nine Inch Nails. Traemos ademais moitas outras novidades. Comezamos. Pois sí, os Nine Inch Nails seguen na deles. Teimudos en facer da publicación de álbumes baixo licencias abertas a cousa máis normal do mundo, botando a semente do diaño para que os xeitos da industria musical que trata o facer dos artistas como un produto de consumo rápido máis que como un xeito de expresión artística, para que a industria musical, digo, tome nota e aprendan cal é o camiño a seguir. E is os Nine Inch Nails, que trabalinguas é isto, é a súa Demon Seed, a semente do diaño. Isto parece cousa do demo. Sí que parece. Seguimos agora dando voltas ao redor do demo, desta vez da man de Les Triple, dous irmáns portugueses, Nuno e Rui, de Viana do Castelo, que forman un dúo ao xeito dos White Stripes de só guitarra e batería. Descubrinos no blog Portugués Underground, que é un sitio onde recuperan bellas EPs da música independente underground portuguesa, sobre todo heavy, punk e rock, e tamén dan conta a veces de novos lanzamentos. Neste caso é un disco de hai un par de anos que lanzaron estes rapaces portugueses, como vos digo. Fan unha música a medio camiño entre Bob Rock III e os The Willows, iso, puro rock directo, sen sitio apenas para os adornos. Pura cousa do demo, vamos. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. E de Portugal viaxamos ata Brasil. Mudamos de estilo de xeito radical, aínda sen deixar de escoitar outra banda cunha formación ben singular. Voz, baixo e percusión. Eles falan de alcanzar un mundo mellor, cheo de esperanzas, e do comportamento egoísta da humanidade que, lonxe de estar a cuidar o planeta, anda a estragalo. Son brasileiros de São Paulo e acaban de lanzar en Xamendo o seu terceiro álbum, Solar. Axiña a estar tamén en CD. Eles chamanse Mahalab e queren curar o mundo coa súa música. Portas abertas, pois, para eles. A gente vai reclamar que as coisas são levadas pelo tempo. Por quanto tempo a gente vai estar parado e aguardando pelo tempo? A hora certa de fazer andar a vida que perdeu seu movimento. A tempestade não pode parar a semente em seu nascimento. Sentado sob a porta do teu templo, se ele guarda, também deixa entrar a luz que dá sentido pro evento. Correr da espada que ele apresentar, não deixa você ver o seu segredo. A mão que está segurando a chave da porta que é passagem para dentro. Como seguimos aínda endemoniados, viramos de rumbo outra vez cara a Francia e cara ao jazz. Facémolo da man dun novo selo en liña especializado no jazz, Raw Bounce, cuxo primeiro e único disco até agora, saído en abril, é Sharp Recording, do saxofonista Ugo Drupi Contini, que nos leva no seu primeiro corte de paseo por Dewey Square, e a bofé que semella un bo paseo. Thank you. Commons Baby. E imos a rematar o noso Commons Baby de hoxe cunha banda belga, Papadada, que descubrín, nun episodio do outro podcast que tamén mostra músicas libres con bastante bo criterio e con moi boa produción. O podcast chamase Eclectia e está rexido polo señor Mirindo. Papadada fan un pop elegante con retallos de jazz e rock and roll clásico que por momentos lembra o feito por ese fenómeno musical que estivo sendo estes últimos anos Mika, mas en esa voz en falsete xa algo aborrecida. Sen dúbida, a personalidade deste trío, onde tampouco hai guitarras, recae no piano de John Jansens, toda unha descuberta a bofé. Deixo vos con eles, non sen mandar antes un saúdo aos membros de Quant, que hoxe pasaron polo blog e deixaron unha mensaxe moi curriña. Un abrazo para eles e tamén para todos os que seguides aí escoitando e descargando Commons Baby. Agora sí, deixo-vos con esta faixa moito fixe dos Papadada, Art Gallery. Commons, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, muito fixe. 90